Kur'an'ı anlamada iniş sırası, öncelikle iniş sırası, nüzul sırası ne önem arz ediyor? Yani mesela şu an ki dizgide Fatiha'dan başlayıp da Bakara, işte Ali İmran, Nisa, Maide suresi diye gitsek. Eyvallah. Ne olur? Yoksa ilk inen surelerden Alak, Müzzemmil, Müddessir. Azizim, Kur'an'ın anlama yönteminden ne farkı? Kur'an'ı çok fark eder. Kur'an'ın doğal Allah'ımızın müdahil olduğu ve yani Kur'an ayakları yerde, başı arşta olan bir ilahi hitaptır. Tabii, evet. Bunu önce görelim. Kur'an'ın ayakları nerede, ona bakmamız lazım. İnen ayetlerin, pasajların ayakları nerede? Onu görmemiz lazım. Niye? Çünkü Kur'an 23 yılda nazil oldu. Evet. Bu bir süreçtir. Bu şu anlamada gelir. 23 yılda bir nesli eğitti. Kur'an bu eğitimin müfredatıdır. Bu müfredat bir nesli nasıl eğitti? Yani neleri önceledi, neleri erteledi. Neleri birinci yıla aldı, neleri beşinci yıla, neleri onuncu yıla, neleri 15. yıla, neleri 20. yıla, neleri de 23. yıla bıraktı. Hocam birkaç örnek verirsek. Çok örnek verebilirim. Şimdi Kur'an'ın zaten bu sıralamayı dikkate almamanın bize getirdiği fatura çok kabarık. Maalesef. Mesela Kur'an ilk yılda inen ayetlerine bakınız. Şöyle hiç değil. Müddessir suresine bakınız. Müzzemmil suresine bakınız. Oralarda çünkü emirler ve ahlaki tavsiyeler, emirler var. Mesela وَلَا تَمْنُنْ Destektir. Yani Müddessir suresinde. Nedir bu? Yaptığın iyiliği çok görme. Çok görme, başa kalkma. Başa kalkma. Yani yaptığın iyiliği çok görme, başa kalkma. Bu bir ahlaki emir Ramazan Bey. Evet. Bu bir ahlaki emir. Bakınız, biz farzları say deseler 50 tane farz saysak bunu içine koymayız. Maalesef. Ama Kur'an 23 yılın ilk günlerinde bunu emrediyor. İlk başlara koyuyor. Aynen öyle. İlk başlara koyuyor. Dolayısıyla bunun gibi mesela sözünde durmak. Evet. İlk, yani sözünde durmak, ilk yıllarda nazil olan, efendim, yetimi itip kalkmamak. Evet. Yoksulu gözetmek, açı doyurmak. Bunlar hep ahlaki emirler, bakınız. Kesinlikle. Hep ahlaki. Şimdi Kur'an'ın, 23 yıllık Kur'an'ın iniş sürecinde ilk emirlerin ahlaki olduğunu biz göz ardı ettiğimizde ne oluyor biliyor musunuz? Örnek, başka örneklerde. Evet. Bir de ibadetlerden ve ilahi emirlerden, bizim ilahi emir saydığımız, bunları saymıyoruz ya. Evet. Sanki yoksulu doyurmak ilahi emir değil. Sanki yetimi gözetmek ilahi emir değil. Sanki sözünde durmak ilahi emir değil. Bizde yazmıyor o. Yani şu maalesef. Müslümanların şu haline bir bakar mısınız? Maalesef. Yani ama bakıyoruz, nedir efendim? Tesettür emri. Nübüvvetin, peygamberliğin 15. 16. 17. 18. 19. şeye göre değişiyor bu nüzul sıra. Efendim şuna bakın. Yani o en erken 15 yıl sonra efendim gördüğümüz bir faiz yasağı. En erken 15 yıl sonra gördüğümüz bir yasak bu. Evet. Efendim, yani birçok örneği böyle sayıp gidebilirim. İçki yasağı vesaire. İçki yasağı. Evet. Aynen öyle. İçki yasağı. Yani hac emri. Bakınız, evet. Ta efendim 16. yılda gördüğümüz. Dolayısıyla hatta 19. yüzyılda. Savaş izni bunu. Aynen öyle. Savaş izni 14. yüzyılda. 14. Evet. 14. yılda. Yılda. Efendim, yani peki biz neyi önceledik, neyi arkaladık? Yani hatta izin verildi diyor savaş izni. İlk izin defa Hac suresinde izin verildi diyor. Anlatabiliyor muyum? Üzine, lillezine yukatilune fi sebil. Demek ki daha önce yasaktı. Ya izin verilmiyormuş. İzin yoktu. İzin verilmiyormuş. Müthiş bir şey. Bir de emredildi de değil, izin verildi. Evet. O çok ince bir şey. Evet, yani savaşın şey değil. Sadece izin verildi. İzin verilmesi aslında zaruri durumlarda başvuracağınız şey için söylenir. Anlatabiliyor evet, muyum? Kesinlikle. Yani şimdi biz ne yaptık ya? Bakınız, İslam binamızda bizim ahlak Çekme kat. Maalesef. Çekme kat. Ruhsatsız. Aynen belediyenin kaçak yapı. Peki şey ne? İbadetler en önde geliyor. Maalesef. Anlatabiliyor muyum? Beşin yanına beş daha koyuyor maşallah. Ama ibadetin amacını yok etmiş. Evet. Yani namaz kılmak, onun için namaz emri aslında bir araçtı. Araç olduğunu söyleyen Kur'an'ın kendisi. İnne salate tenha anil fahşai vel munker ve le zikrullahi ekber. Yani namaz insanı kötülüklerden, aşırılıklardan alıkoyar. Alıkoyması lazım ama maşallah bizimki namazda hiç aksatma yok. Her türlü ahlaksızlık da var. Aynen öyle. Maalesef. Bakıyorsun, iftira dersen ağız dolusu gırla gidiyor. Yalan dersen ağız dolusu gırla gidiyor. Hakaret dersen ağız dolusu gırla gidiyor. Sevmediğine kin, nefret dersen zaten içi fosseptik çukur gibi kin maalesef dolu, nefret dolu. Maalesef. Yani bu namaz sana ne yapmış ya? Aslında evladına namaz kıldıramıyorsan hiç suçlama kendini. Tabii. Sen namaz kıldın da ne oldun diye bakıyor sana evladın. Aslında bu böyle bakıyor. Onun için kıldıramıyorsun. Onu evet ikna edememişsin yani. Onun için bu anlamda ne ehemmiyeti nedir? Önemi nedir? Yani Kur'an'ın nüzul sırasının. Kur'an'ın nüzul sırası aslında Kur'an'ın Rabbimizin düzenlemesi. Terbiye metodu mu? Tabii ki. Tabii hocam. Tabii ki. Rabbul Alemin'in terbiyesidir. Terbiye metodu. Tabii. Sıralaması. Yani doğal sırasıdır o. Kur'an'ın doğal sırasıdır. Bir müdahale yok. Ve bir tek müdahale var, hayat. Evet. Hayat. Yaşanan hayata iniyor. Siz aynı zamanda oranın üzerinden Kur'an'ın eğittiği neslin geçirdiği aşamaları anlıyorsunuz.